poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Duża część miasta pozbawiona jest energii. Ludzie marzną, bo nie działa elektrociepłownia. Nie ma wody. Tak wygląda sytuacja w ukraińskiej Awdijiwce. Według OBWE miastu grozi katastrofa humanitarna. W kolejnych miastach kolejny dzień z fatalnym powietrzem. Skutki smogu widać także w szpitalnych statystykach. 2 razy więcej pacjentów, którzy zgłosili się z powodu zaostrzenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Wypoczywający w górach muszą być bardzo ostrożni. Niektóre szlaki przypominają lodowiska. Rzecznik Kremla oskarża ukraińską armię o agresję i ma nadzieję, że prorosyjscy separatyści dysponują wystarczającą ilością amunicji, żeby odpowiedzieć na ataki. Dmitrij Pieskow oświadczył także, że Kreml wzywa wszystkich do wywarcia presji na Kijów, aby ukraińskie wojsko zaprzestało ataków w Donbasie. Specjalna misja OBWE potwierdziła dziś, że ostrzeliwane jest także centrum Doniecka. Od niedzieli trwają walki w Awdijiwce. Zdaniem ekspertów sytuacja w mieście na wschodzie Ukrainy pogarsza się z dnia na dzień. Istnieje ryzyko katastrofy humanitarnej i ekologicznej z Kijowa, relacjonuje Paweł Buszko. Jak podkreślił wiceszef misji obserwacyjnej OBWE Aleksander Hak, mieszkańcy Awdijiwki nie mają prądu, wody i ogrzewania. Stało się tak na skutek walk prowadzonych w przemysłowej strefie miasta. Tam wspierani przez Rosję separatyści atakują oddziały ukraińskiej armii. Pociski spadają również na cywilne rejony. Od kilku dni z powodu ostrzałów ekipy remontowe nie mogą naprawić linii energetycznych. OBWE informuje również o niebezpiecznej sytuacji w pobliskiej stacji uzdatniania wody w Jasinuwatej. Jak poinformował Aleksander Hak, strzały z artylerii zagrażają zbiornikom z chlorem znajdującym się w stacji. OBWE zanotowało również ostrzał Doniecka. Ukraińskie władze zorganizowały w Awdijiwce punkty humanitarne, gdzie rozdawane jest ciepłe jedzenie i można się ogrzać. Z miasta ewakuowano też kilkaset osób, w tym około setki dzieci. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Awdijiwce według ukraińskich władz zginęło 3 cywilów. Są także ofiary wśród żołnierzy. Dodajmy, że Awdijiwka, która leży około 20 km na północ od zajętego przez separatystów Doniecka, jest kontrolowana przez siły rządowe. Smog nie daje wytchnienia. Fatalna jakość powietrza utrzymuje się w wielu miastach Polski. Najgorzej jest w Krakowie, ale także między innymi w Lublinie, Katowicach czy Warszawie. W stolicy w pierwszej połowie stycznia zanotowano 50% więcej zachorowań związanych właśnie ze smogiem. Statystyki to potwierdzające opracował lekarz Piotr Dąbrowiecki z poradni alergologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego. 2 razy więcej pacjentów, którzy zgłosili się do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu zaostrzenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Zanieczyszczenie powietrza wpływa również na układ krążenia i zanotowaliśmy w tym okresie o 30% więcej pacjentów, którzy zgłosili się z powodu napadu migotania przedsionków. Lekarz dodaje, że pacjenci trafiający do szpitala skarżyli się na wiele dolegliwości. Skarżą się przede wszystkim, jest mi duszno, częściej kaszle, coś mi siedzi w płucach, boli mnie klatka piersiowa, moje serce niemiarowo pracuje. Smogu obawiają się policjanci. Jest szansa, że wkrótce będą patrolować ulice w specjalnych maskach. Do ich kupienia przymierza się Komenda Główna Policji. Myślę, że najważniejsze jest zdrowie policjantów i to stawiamy na pierwszym planie. Policjanci pełnią służbę, szczególnie policjanci z ruchu drogowego w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w miejscach, gdzie jest duża ilość pojazdów. W związku z tym chcemy dbać o ich zdrowie. Mówił Andrzej Browarek z Komendy Głównej. Noszenie masek przez policjantów nie będzie obowiązkowe, a ci, którzy będą je nosić, będą musieli je zdejmować podczas kontroli drogowej. Od kilkunastu godzin trwają prace nad przywróceniem normalnego funkcjonowania strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Witryna instytucji, która między innymi nadzoruje banki, została zaatakowana przez hakerów. Rzecznik KNF-u Jacek Barszewski zapewnia jednak, że żadne dane nie zostały przechwycone. W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zidentyfikowana została próba ingerencji z zewnątrz w system informatyczny obsługujący stronę internetową www.knf.pl. Wewnętrzne systemy raportowania przez podmioty nadzorowane funkcjonują niezależnie od systemu informatycznego obsługującego stronę internetową i pozostają bezpieczne. Komisja Nadzoru Finansowego w sprawie powiadomiła już prokuraturę. Synoptycy wciąż ostrzegają przed opadami marznącej mrzawki. Na drogach i na chodnikach jest ślisko i podobne warunki są także na górskich szlakach. Karkonosze zamieniły się w szklane góry, dlatego jeśli ktoś nie jest przygotowany do trudnych warunków, powinien zrezygnować z wędrówek, radzi naczelnik karkonoskiej grupy GOPR Sławomir Czubak. Byłem na patrolu. Warunki w górach są bardzo trudne. W wyższych partiach powyżej górnej granicy lasu jest bardzo twardo. Wędrówka turystyka bez raków, bez półraczków jest praktycznie niemożliwa. Apeluję o rozsądek. W Karkonoszach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Niektóre szlaki są zamknięte dla turystów. O pogodzie w innych regionach Polski już teraz, a kolejne informacje w Trójce o 16. W nocy będzie pochmurno, na zachodzie, na Pomorzu i na południu znów opady marznącej mrzawki. Lokalnie popada także śnieg i śnieg z deszczem w centrum i na wschodzie mgły. Od minus 5 do minus 2 stopni w większości regionów. W regionach zachodnich plus 1. W sobotę na wschodzie i na północy chmury, opady deszczu i także marznącej mrzawki. Minus 2 stopnie w Białymstoku, plus 2 w Warszawie, plus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro. Zimowa gorączka cenowa. 49 cali. Smart TV Samsung. Wbudowane Wi-Fi za 2249. Smart TV 32 cale. Hitachi za 990. Laptop Asus Intel Core i3. Dysk 1000 za 1849. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Akatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Akatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniu-ruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Akatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Akatar Control. Odetchnij z ulgą. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolę jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Kupi, nie kupi, kupi, kochanie, nie kupi. Zobacz, co ci kupiłam! Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 15 przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Tak się złożyło, że wszystkie wątki w dzisiejszym zestawie powiększonym spotkają się w jednym miejscu. Pod hasłem dorastanie, dojrzewanie, wychodzenie, czy raczej może wchodzenie w świat. W PRL-u, w domu z despotycznym ojcem, tak jak w komiksie Totalnie nie nostalgia Wandy Hagedorn i Jacka Fronsia. O tym komiksie porozmawiamy dziś z Szymonem Holzmanem. I w norweskim młodzieżowym serialu Skam, czyli Wstyd, który fascynuje coraz więcej widzów, także poza Skandynawią. Mam wrażenie, że dzięki temu serialowi może wzrosnąć zapotrzebowanie na lekcje języka norweskiego. A o Skam opowie u nas Paulina Domagalska. Będzie też oczywiście wątek teatralny. Ale zaczynamy od syren, które wyszły na świat w Polsce, a przedwczoraj trafiły do Nowego Jorku. Bardzo mnie cieszy znakomite przyjęcie Córek dancingu Agnieszki Smoczyńskiej w Stanach Zjednoczonych. 1 lutego ten film wszedł tam oficjalnie na ekrany. Proszę tylko rzucić okiem na recenzję zza oceanu. ABC Popkultury jest na stronie polskieradio.pl/trójka. Jest też oczywiście na Facebooku. Przyszłam do miasta, chciałam pokazać się z najlepszej strony. Zmienić coś, zmienić, zwrócić uwagę, zwróciłam wszystko. Krzywa pocinna, obleczna, życiowa padlina. Przez miasto idę, wszędzie spalina. Tutaj wszystko jest nowe. smaki, zapachy, cienie i blaski i oklaski, gołębie, alarmy, klasony i schody ruchome, gorące ulice, kwiatów donice. To miasto wyjaśni, czego nam jest brak. Wyjaśni, czego nam jest brak. Tu się zgościmy i na to liczymy. To miasto wyjaśni, czego nam jest brak. Patrzeć na to żal. Ballady i romanse ze ścieżki dźwiękowej Córek Dancingu. To miasto, od środy to Nowy Jork. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W studiu zapowiadany gość, Szymon Holzman. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawnictwo Kultura Gniewu. Niedawno wróciłeś z festiwalu komiksu w Angoulême, 44. edycja, największy festiwal komiksu w Europie. No, tu podobno stracił już ten tytuł największego na rzecz festiwalu w Lucce, włoskie średniowieczne miasto Lucca, gdzie też odbywa się festiwal, który w ostatnich latach strasznie gonił Angoulême, jeśli chodzi o ilość odwiedzających. Jest i ponoć przegonił. Konkurencja między francuskim komiksem a włoskim komiksem? O, to są dwa dość różne rynki. Mhm. Ten rynek francuski niewątpliwie jest większy. Dużo autorów z Włoch publikuje najpierw we Francji, a potem często ich komiksy są przenoszone do ojczyzny, czyli do Włoch, ale też rynek włoski w ostatnich latach bardzo intensywnie rośnie. Żeby jakby to zestawić też z Polską, to taką anegdotkę czy ciekawostkę o włoskim rynku powiem, że tam co miesiąc ukazuje się kolejny tom słynnego komiksu Dylan Dog, ulubiony komiks Umberto Eco był to, i on co miesiąc się ukazuje w nakładzie 1 milion egzemplarzy. Więc jak doczekamy kiedyś w Polsce, że w kiosku będzie jakiś komiks w 1 milionie egzemplarzy, to będzie można powiedzieć, że mamy drugie Włochy. No tak, ale wróćmy do Angoulême, mimo że musiały oddać palmę pierwszeństwa, ale jednak mimo wszystko to jest duży festiwal i na pewno też taka trochę ziemia obiecana dla znawców i miłośników to komiksu. To jest olbrzymi festiwal, na którym się bardzo dużo dzieje, a przede wszystkim jest w dalszym ciągu najbardziej prestiżowym festiwalem, bo to festiwal, na którym przyznawane są nagrody za najlepszy między innymi komiks roku, a jak ukazuje się we Francji około 5000 tytułów w tej chwili rocznie, no to wybranie tego najlepszego, raz, że jest trudne, a dwa, coś znaczy. Z tej absolutnej masy tytułów jury złożone ze znamienitych twórców wybiera ten jeden i go wynosi na piedestał, co od razu sprawia, że zainteresowanie nim skacze niebotycznie, sprzedaż idzie jak szalona i tak dalej. Więc w dalszym ciągu jest bardzo prestiżowy, odwiedzają go twórcy z całego świata i to też taki specyficzny festiwal, nawet w porównaniu do polskich festiwali, które też rosną z roku na rok. Tam w ogóle prawie nie ma na przykład takiej ludycznej sfery tego typu imprez, czyli cosplayerów, przebierańców, jakichś takich zabaw, które by wciągały publiczność. Tam raczej jest taka poważna, momentami wręcz nabożna kontemplacja sztuki komiksu. Oni tam uważają komiks za sztukę przez bardzo duże esz. W związku z tym jest adoracja twórców, kolejki niekończące się po autografy, więc to jest takie miejsce, gdzie twórcy mogą tą śmietankę po ciężkich latach prac spijać i cieszyć się uwielbieniem tłumów. No co ci najbardziej wpadło w oko w tym roku? Chyba wystawa. Wystawa w muzeum, przepięknym muzeum, świetnym komiksu w Angoulême. wystawa oryginalnych plansz Willa Eisnera. Willa Eisnera, autora z komiksu Spirit, czy Umowy z Bogiem, twórcy, czy uznawanego za twórcę terminu powieść graficzna, legendarny amerykański twórca. No zobaczyć na żywo jego oryginalne plansze, zresztą w świetnej aranżacji przestrzennej tej wystawy, no to było duże przeżycie. A ta wystawa jest zamknięta razem z zamknięciem festiwalu? Czy... Nie, te wystawy trwają w Angulem dłużej, aczkolwiek po festiwalu to miasteczko wraca do codzienności, która jest taką absolutną, spokojną, mieszczańską, francuską sielanką, gdzie nic się nie dzieje. Tylko Muzeum Komiksu jest tylko taką wyspą w codzienności francuskiej, prowincjonalnej. No dobrze. Przed nami leży komiks polski, wydany po polsku, ale ta Francja też nie bez powodu się pojawiła na początku naszej rozmowy, bo totalnie nie nostalgia Wandy Hagedorn i Jacka Fronsia najpierw ukazała się po francusku we Francji. Jak to się stało i dlaczego? To było tłumaczenie, to nie była oryginalna francuska wersja. Stało się to dlatego, że to świetny komiks, który uważam powinien ukazać się nie tylko we Francji, ale w bardzo wielu krajach na całym świecie i powinien doczekać się właśnie dużej liczby tłumaczeń. Trzymam za to kciuki. A zaaranżował to agent zajmujący się sprzedażą praw do komiksów i pomagający właśnie w nawiązaniu kontaktów, czyli Nicolas Grivel, który bardzo od lat się interesuje polskim rynkiem i komiksowym i tym, co się na nim dzieje. I między innymi dzięki jego pomocy ukazał się w Europie na 5 języków był tłumaczony komiks Fugazi Music Club Marcina Podolca, więc... Zresztą ta sama tłumaczka tłumaczyła... Nicolas bardzo wspiera polski komiks i wychodzenie jego do Europy, więc z sukcesami, jak widać. Może damy mu jakąś nagrodę. Więc być może na festiwalu w Łodzi dostanie tytuł specjalnego ambasadora polskiego komiksu. Więc tym tropem się ukazał we Francji komiks Totalnie nie nostalgia. Francuski wydawca chciał tą premierę mieć szybciej i komiks ukazał się parę miesięcy przed polską premierą. Z inną okładką, z pewnymi rzeczami w środku innymi niż w polskiej edycji. Autorzy, czyli Wanda Hagedorn i Jacek Frąś, pozmieniali jeszcze troszkę rzeczy w środku na potrzeby polskiej edycji. I uważam, że okładka polskiej edycji jest dużo lepsza niż francuskiej. To jest ciekawe też, że we francuskiej wersji tytułu jest to słowo nostalgie, które trochę nawiązuje do nostalgii oczywiście, ale też do wschodu. Do wschodu, tak. Tu po polsku już to nie da się tego zrobić, ale ten tytuł też jest świetny. Bardzo zależało francuskiemu wydawcy właśnie na takim tytule, który by nawiązywał do Europy Wschodniej, do dawnych czasów. Ewidentnie gdzieś tam jest na to zapotrzebowanie, moda jakaś. No jest to memuar z czasów PRL-u oczywiście, ale to chyba też nie jest najważniejsze tutaj. Ale zanim przejdziemy do tego, co jest najważniejsze, to powiedz może, jak się spotkali Wanda Hagedorn i Jacek Frąś. Bo Jacek Frąś to nie jest debiutant oczywiście komiksowy, a Wanda Hagedorn? Jacek Frąś absolutnie nie jest debiutantem. To jeden z najciekawszych twórców polskiego komiksu, obecny na scenie od wielu lat, tylko wydający zdecydowanie za rzadko komiksowe albumy, bo wiele jego krótkich historii przez te lata ostatnie powstało i... Musi dzielić czas między komiks i perkusję, to jest może tak, trudne. Więc z tych krótkich historii znakomitych, nagradzanych jest chyba najbardziej znany w środowisku. Natomiast też szersza publiczność miała okazję poznać jego komiks Stan, dołączany ładnych kilka lat temu do Przekroju. To był komiks stworzony jakby przy okazji kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i śmiem twierdzić, że to jest jeden z najlepszych nie tylko komiksów, ale w ogóle wypowiedzi artystycznych na temat stanu wojennego i tamtego okresu w historii Polski, więc dziś już trudno dostępny stan, bo właśnie dołączony był tylko do jednego z wydań tygodnika Przekrój, wtedy tygodnika Przekrój, ale polecam, jeśli ktoś ma sporo czasu i zaparcia, żeby go zdobyć, do tego, żeby zdobyć i przeczytać. Natomiast Wanda Hagedorn nie była wcześniej oczywiście w środowisku komiksowym znana. To jej pierwsza publikacja, pierwsze dzieło, w którym rozlicza się ze sporym okresem i ważnym okresem w swoim życiu. I Wanda Hagedorn szukała, bo obecnie mieszka w Australii, i szukała za pośrednictwem internetu i jego rozmaitych komunikatorów tu w Polsce rysownika, czy rysowniczki, który byłby w stanie zamienić jej wspomnienia na komiks. Więc rozglądała się, zasięgała języka. Parę lat temu ja dostałem maila z propozycją wydania tego komiksu, w którym był scenariusz w pierwszej wersji i pierwsze strony narysowane przez zupełnie kogoś innego, przez rysowniczkę młodą z Krakowa. No ale jakby dziś nie grało dla mnie to połączenie tego stylu rysowania z tym tekstem Wandy, i Jacek został jej polecony przez kilka osób, które śledzą polski komiks. Zdobyła do niego kontakt. Skontaktowali się, porozmawiali i Jacek zdecydował się wyruszyć razem z nią w tą trudną, długą, ale no tak, bardzo owocną. Dwa lata trwała praca nad tym komiksem, już jeśli chodzi o stronę graficzną, tak? Ja myślę, tak, mniej więcej dwa lata, choć myślę, że to było nawet troszkę dłużej jeszcze. To jest historia, która podzielona jest na takie trzy główne części i myślę, że tutaj też ten dopisek pod tytułem Memoir od razu sugeruje, o co chodzi, ale to opowiedzmy bez zdradzenia żadnych szczegółów, o czym Wanda Hagedorn i Jacek Frąś opowiadają i z czym Wanda Hagedorn się rozlicza. Z dorastaniem dziewczynki w PRL-u. No to właśnie powiedziałaś to. W dużym skrócie to jest komiks o dorastaniu. O wybijaniu się na niezależność. O zyskiwaniu własnej tożsamości. Oczywiście przez rocznik, w którym rodziła się Wanda Hagedorn, to dzieje się w PRL-u. Ale ten PRL tu tak naprawdę jest najmniej istotny. No właśnie się sama zaraz zawahałam z tym PRL-em, bo wcześniej już też powiedziałam przecież, że to nie jest najważniejsze, bo to właściwie ma drugorzędne znaczenie, kiedy to się dzieje i mniej więcej możemy się domyślić, jakie są okoliczności w takim razie. Natomiast najważniejsza jest jednak sytuacja rodzinna. Tak, oczywiście rodzinna i relacje z najbliższymi. Z mamą, siostrami, z babkami, ale przede wszystkim z męskim członkiem tej rodziny, czyli z ojcem. Z ojcem, który no, jest ewidentnie czarnym charakterem tej opowieści. Z takim rzeczywiście czarnym. Czarnym. Nie chcę zdradzać tu za wiele, ale to też właśnie jest komiks o takiej patriarchalnej opresji. O tym, jakie miejsce dla kobiet w społeczeństwie PRL-owskim wydawałoby się, jakie miejsce stworzyli mężczyźni kobietom w tym społeczeństwie, ale tak naprawdę ono nie jest, to nie był tylko okres PRL. To nie jest jeszcze historia. To nie jest jeszcze historia, niestety. Mówię to jako ojciec dwóch córek, więc to jest taka pozycja zaangażowana, walcząca, żeby coś się w końcu zmieniło raz a dobrze. Tak, bo to można powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj pewnie terapii też, takie przerobienie jeszcze raz tego wszystkiego, co się w dzieciństwie i w takim nastoletnim okresie życia Wandy Hagedorn wydarzyło. A z drugiej strony jest to również zwrócenie uwagi na to właśnie, że pewne rzeczy cały czas się wydarzają, że pewne rzeczy cały czas siedzą różnym osobom w głowach, bo są też odniesienia do współczesności, są też jakieś takie wskazówki, co Wanda Hagedorn teraz robi, na przykład mieszkając w Australii, to cały czas jest też interesowanie się sprawami kobiet i dyskryminacją kobiet. Tak jest. Znaczy, to jest memoir, więc rzecz bardzo intymna, bardzo osobista. A jednocześnie gdzieś przez temat, o którym mówi i w sposób, jaki mówi, również za pośrednictwem rysunków Jacka, jest to rzecz bardzo uniwersalna i myślę, że wielu czytelników czy czytelniczek odnajdzie się w tej opowieści i będzie ona jakąś taką platformą do dokonania autoterapii przez czytelników, do przerobienia własnych problemów i trudnych spraw z przeszłości. Też wracam cały czas do tego pod tytułu memoir, bo jakoś od razu mi się, i nie tylko mnie, bo w tekstach o tym komiksie i w rozmowach z autorami się pojawiają oczywiście i w tym komiksie też się pojawiają nawiązania, więc mnie się przypomina od razu pod tytuł tragikomiks rodzinny, historia dzieciństwa, historia powrotu. I tutaj wymieniam oczywiście podtytuły komiksów, które Alison Bechdel, to jest i Marzan Satrapi. I Totalnie nie nostalgia to jest rzeczywiście komiks, który się wpisuje też w jakąś taką autobiograficzną tendencję i w te najlepsze wzory tak naprawdę, bo i Bechdel i Satrapi to są absolutnie mistrzowskie opowieści. Absolutnie się zgadzam, bo zresztą sama Wanda Hagedorn przyznaje, że tym impulsem do stworzenia tego memuaru w takiej formie komiksowej, były prace Alison Bechdel, słynnej autorki Fun Home, czy Jesteś moją matką. Rzeczy wybitnych, uznanych na całym świecie i będącym właśnie punktem odniesienia. Jest też, oczywiście do tej porównania można ciągnąć dalej, właśnie do Persepolis, czyli powieści Marjan Satrapi o jej z kolei dzieciństwie i dojrzewaniu w Iranie porewolucyjnym. Aczkolwiek tam tematy, o których mówi Marjan Satrapi, są siłą rzeczy inne i tak, na innych to elementach rzeczywistości i swojego źródła życia. Źródło traumy nie leży w rodzinie, tylko na zewnątrz. Tak jest. Się Marjan Satrapi skupia, ale to połączenie jest wyraźne. Maus też, Mausa trzeba wspomnieć, wybitne dzieło Arto Spiegelmana, które z kolei oprócz oczywiście tego, że jest wstrząsającą opowieścią o Holokauście, to jest też wstrząsającą opowieścią o relacjach syn-ojciec, czego w komiksie Totalnie Nostalgia też nie możemy się oderwać, znaczy to jest najważniejszy jego element, czyli relacja córka ojciec, więc też to są to połączenia. Można ciągnąć tą wyliczankę dalej. Co ciekawe, Marjane Satrapi stworzyła Persepolis, bo przeczytała Mausa Spiegelmana, który zrobił na niej takie wrażenie, że stwierdziła: o, mogę opowiedzieć swoją historię, historię swojego życia, o którą wszyscy mnie pytają w formie komiksu. I to ma szansę się udać, no i się udało. Z kolei Wanda Hagedorn przeczytała Alison Bechdel i to zrobiło na niej takie wrażenie, że też gdzieś zakiełkowała myśl: mogę swój memuar wydać w formie komiksu. Myślę, że to właśnie ta uniwersalność, o której wspomniałeś, tej historii sprawi, że i mam nadzieję taką, że się ten komiks też będzie ukazywał w różnych miejscach na świecie, bo zasługuje na to. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szymon Hosman był naszym gościem, ale o komiksie Totalnie Nie Nostalgia jeszcze opowiemy na antenie Trójki jutro w Radiowym Domu Kultury. Gościem Agnieszki Opszańskiej, Agnieszki Szydłowskiej będzie Jacek Frąś. Bésame, mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom. Dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, bésame, bésame mucho. Oh, love me forever, make all my dreams come true. Oh, this joy is something new. My arms are holding you. Never knew this thrill before. Spring, it's you I adore. Yes, so dearest one, if you should leave me, then each little dream would take wings and my life would be through. Oh, so bésame, bésame mucho. Yeah, love you forever, make all my dreams come true. Joy is something new. My arms are holding you. Never knew this, the thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, so bésame, bésame mucho. And I'll love you forever, make all my dreams come true. Oh, love you forever, make all my dreams come true. Oh, love you forever. Taka wolta muzyczna nam się przydarzyła dzisiaj w zestawie powiększonym. Nawet państwo nie wiedzą, jak długo czekałam na pretekst, żeby zagrać tę piosenkę. To są oczywiście początki zespołu The Beatles i początki zespołu The Beatles pokazuje w filmie Backbeat Ian Softly. To film z lat 90. Dosyć rzadko można go obejrzeć, a to bardzo udany film pokazujący te hamburskie miesiące w karierze zespołu The Beatles i skupiający się też na piątym Beatlesie, czyli na Stewarcie Sutcliffe. Jutro wieczorem w cyklu Bilet do kina w TVP Kultura będzie można ten film obejrzeć. Polecamy, a teraz sięgamy po utwór ze ścieżki dźwiękowej serialu o dorastaniu. Thank you. To oczywiście R z kilku ścieżek dźwiękowych, ale dzisiaj głównie ze ścieżki dźwiękowej norweskiego serialu dla młodzieży, serialu Scam, który, jak się ostatnio przekonałam, nie tylko z polskich publikacji, ale także zagranicznych publikacji, jest obsesją nie tylko skandynawskich nastolatków, nie tylko nastolatków, ale obsesja, to jest dobre słowo. W studiu Paulina Domagalska, dzień dobry. Dzień dobry. Współpracowniczka Gazety Wyborczej i doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dosłownie tydzień temu świętowali twórcy brytyjskiego serialu Skins, polski tytuł, to byli kumple, czyli serial dla młodzieży, który też wyznaczył jakiś nowy kierunek i zupełnie inny sposób opowiadał o życiu bardzo młodych ludzi, 16-17-letnich. A Scam to jest kolejny nowy kierunek, kierunek norweski. Co możemy powiedzieć o tym serialu? On nie jest dostępny w Polsce, ale sporo o nim wiadomo na przykład z jakichś krótkich filmików na różnych internetowych stronach, które publikują filmy wideo. Tak, więc faktycznie Scam jest to Skins trochę podobny i fani, jak i krytycy często porównują te dwa seriale, ale też zwracają uwagę od razu na początku, że Scam jest troszeczkę taki powolniejszy, jest mniej efekciarski, natomiast daje większe pole i o wiele więcej zaufania tym nastolatkom. Od czego to się zaczęło? To jest świetna i budująca historia, bo serial powstał dlatego, że po prostu duża stacja telewizyjno-radiowa zaufała debiutantce, bo serial stworzyła Julia Andem, która ma 34 lata i wcześniej nie miała zbyt dużego doświadczenia w branży rozrywkowej. Miała na przykład jedną małą rolę filmową. I ona postanowiła zrobić serial o nastolatkach. A z drugiej strony ta duża stacja telewizyjno-radiowa chciała przyciągnąć młodych tak, widzów. Tak, tak, tak. To była obopólna korzyść na pewno. Ale zanim stworzyła serial, stwierdziła, że musi zobaczyć, jak naprawdę wygląda życie nastolatków, zamiast po prostu pisać o swoich wyobrażeniach o życiu młodzieży w Norwegii. Jeździła tak przez pół roku po kraju i rozmawiała z nastolatkami i słuchała ich problemów. I dopiero potem, jak poczuła, że czuje się w miarę kompetentna, żeby do tego zasiąść, to zorganizowała casting. Na castingach pojawiło się ponad 1000 ludzi i to jest też kolejna ważna sprawa, bo ona zatrudniła tam ludzi, którzy są mniej więcej w wieku bohaterów, więc nie mamy tego dziwnego takiego rozdźwięku, że patrzymy na już prawie dojrzałe aktorki, które grają nastolatki. To oczywiście, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale mnie się zawsze przypomina, no już tak się nie dzieje w amerykańskich produkcjach też, ale John Travolta i Olivia Newton-John w Grease grający nastolatków, chyba oboje już byli po 30, a na pewno Olivia Newton-John była już po 30. Nie mówiąc już o postaciach drugoplanowych, bo tam to średnia wieku sięgała już raczej wieku średniego. Dokładnie, a Andem nie dość, że zatrudniła młodych ludzi, to nie bała się też zatrudnić naturszczyków. Jedna z głównych postaci, Nora, jest grana przez dziewczynę, która pracowała jako telemarketerka i cały czas pracuje jako telemarketerka i ewidentnie lubi swój zawód. No więc jak ona już wybrała tych aktorów, to dopiero wtedy stworzyła postaci, bo ona ma takie podejście, powiedziałabym, bardzo antropologiczne, że skupia się na tych bohaterach, o których chce opowiedzieć, ale też daje im głos. Chce usłyszeć, jak to powinno być prowadzone. I to też trochę tworzenie bohaterów już pod konkretne wybrane dokładnie w castingu osoby. Wygląda też tak, że wykorzystuje się jakieś cechy charakteru tych osób, ponieważ to nie są aktorzy zawodowi. Niektórzy mają ogromny talent i to widać nawet ze zwiastunów na pierwszy rzut oka, ale bardzo naturalnie to wszystko wychodzi dzięki temu. Tak, bo w trakcie tworzenia tego serialu ona na przykład spotkała się z dużą ilością komentarzy fanów, ale też aktorów, więc ta linia fabularna mogła być modyfikowana zgodnie z uwagami, tak żeby to zawsze było w miarę autentyczne, bo co rzadkie i takie czasami trudne do osiągnięcia, ale właśnie często fani podkreślają, że to jest bardzo autentyczne, że to wydaje się takie z życia wzięte. Mówisz o fanach i to jest rzeczywiście, ja użyłam słowa obsesja, bo ono się bardzo często pojawia. Pojawiło się też ostatnio bardzo dużo tekstów w anglojęzycznej prasie, zwłaszcza amerykańskiej, bo planowana jest amerykańska wersja serialu Scam, ma się nazywać Shame, czyli wstyd, tak samo jak ta norweska wersja. Człowiek, który jest odpowiedzialny za idola między innymi amerykańskiego, ma się tym zajmować. Miejmy nadzieję, że to się uda lepiej niż Skins amerykańskie, prawda? Bo tam po jednym sezonie nie było czego kontynuować. Tak, no to może być naprawdę duży międzynarodowy sukces, jeżeli ta adaptacja będzie przeprowadzona tak w duchu Scam. Julia Andem ma też być konsultantką przy tej amerykańskiej wersji. Tak, w ogóle dokładnie. Producenci z NRK, czyli z telewizji norweskiej, w której ten serial jest emitowany. Tak, tak, ale faktycznie Scam już teraz rezonuje w prasie anglojęzycznej. Jeden z artykułów nawet zaczął się od tego, że dziennikarz powiedział, że dostał takiego maila, musisz napisać o skam, na co stwierdził, że to jest po prostu oryginalny rodzaj kampanii PR-owej i na początku chciał to zignorować, a potem okazało się, że naprawdę jakaś młoda dziewczyna tak uwielbia ten serial, że napisała do dziennikarza i powiedziała, słuchaj, musisz, naprawdę musisz o tym napisać. I powstał z tego właśnie długi tekst, pełen podziwu i dla serialu, i dla tego, jak bardzo aktywną fanbazę potrafił zbudować wokół siebie. No właśnie, a skąd się wzięła ta aktywna baza fanów? W jaki sposób ten serial jest promowany? To jest bardzo ciekawe i bardzo, mam wrażenie, nowatorskie podejście. No odpowiedź jest taka, że on w sumie nie był promowany. On po prostu został rozplanowany wieloplatformowo. Najpierw przez cały tydzień były wrzucane krótkie odcinki, krótkie fragmenty odcinków. Jeżeli na przykład bohaterowie w serialu w piątek wieczorem idą na imprezę, to w piątek o dokładnie o tej godzinie fragment został wrzucany do sieci. I po całym takim tygodniu wrzutek publikowano jeden odcinek, ale oprócz tego można było śledzić konta na Instagramie tych bohaterów, albo czytać screenshoty ich rzekomych SMS-ów, albo zapisywać się na jakieś wydarzenia, na które oni by poszli na Facebooku. Ale oprócz tego nie było jakiejś dużej kampanii promocyjnej, bo Andem podkreślała, że bardzo jej zależało na serialu, na który trafią nastolatkowie, a nie o którym mogliby usłyszeć na przykład od rodziców. Więc wybrali taką kampanię przez niepromowanie albo promowanie internetowe po prostu. Na drugiej stronie to promowanie internetowe rzeczywiście jest dosyć szeroko zakrojone i być może dla młodzieży to jest idealne narzędzie do tego, żeby trafić do młodzieży właśnie, czyli do odbiorcy tego serialu. Jak najbardziej, ale to jest też kolejne narzędzie, które sprawia, że to taka granica między fikcją i rzeczywistością trochę się zaciera, bo to, że słyszymy cały czas, że ten serial jest autentyczny i z życia wzięty, bierze się też z tego, że tak jak nastolatek może oglądać profil swoich przyjaciół na Instagramie, to też ogląda profil tej postaci z serialu. Ty też ze względu na swoje naukowe zainteresowania miałaś okazję rozmawiać z fanami takich produkcji dla młodzieży i między innymi z fanami serialu Scam. Co oni mówią o tym? Jak ten serial się wyróżnia na tle na przykład amerykańskich produkcji, których jest absolutnie, no to jest hegemon jednak, jeśli chodzi o seriale młodzieżowe chociażby. Więc bardzo chciałam im w ogóle podziękować za poświęcony czas. To było dla mnie bardzo ciekawe. Rozmawiałam na przykład z 16-letnią Dominiką, która powiedziała, że jak odkryła, że ten serial istnieje, to obejrzała go w jeden weekend. I dla niej to było o tyle ciekawe, że ona powiedziała, że Skins, czyli Kumple, to jest serial, który o nastolatkach, który jest fajny, ale który jednak pokazuje różne albo patologie, albo po prostu problemy. A oglądając Scam można mieć takie poczucie, że okej, te problemy istnieją, ale można je rozwiązać, warto je rozwiązać. Nastolatkowie są sami w stanie je rozwiązać. I to było dla niej bardzo budujące. Ja się zastanawiam też w kontekście pewnych różnic kulturowych między społeczeństwem norweskim, albo mówiąc bardziej ogólnie skandynawskim, a na przykład polskim, czy z naszej części Europy. Czy ten serial na przykład, gdyby miał szansę zaistnieć gdzieś w naszej, jednej z naszych stacji telewizyjnych, jak byłby rozumiany, jak byłby odbierany? No to jest kolejny świetny element tego serialu, bo jak oglądałam fragmenty albo różne zwiastuny, to myślałam sobie troszkę, że w Polsce można go odebrać niemal jak po prostu scenki z warsztatów równościowych. Jest bardzo poprawnościowy, jest bardzo równościowy, profeministyczny. Tam jest na przykład jedna z bohaterek, chodzi w hijabie i jest muzułmanką. Tak, jest wierzącą muzułmanką, tak. No i właśnie jak rozmawiałam z kolei z 17-letnim Tomkiem, to byłam trochę ciekawa, co on powie na to, czy na przykład, no nie wiem, czy nie nudzą go ciągłe rozmowy o feminizmie na po prostu na przerwie między lekcjami, czy to nie jest dla niego jakieś trochę dziwne, na co usłyszałam, ale dlaczego? Jak to? Na pytanie, kto jest jego ulubionym bohaterem, powiedział, że najbardziej lubi właśnie ową Sanę w hijabie, bo jest bardzo rozważną osobą, bardzo mądrą, potrafi wspierać swoich przyjaciół, więc no to jest bardzo ciekawe, że my mamy jakieś wyobrażenia stereotypiczne o nastolatkach, które oni burzą w bardzo łatwy sposób. To też może być ta droga, którą Julia Andem przeszła właśnie robiąc ten serial, może być jakimś takim może drogowskazem dla kogoś, kto na przykład w Polsce chciałby zrobić coś, bo nie mamy czegoś takiego, prawda? I od bardzo dawna nie było takiej produkcji, która miałaby młodzież za głównego odbiorcę i która by pokazywała życie młodzieży. Tak, i która by też szanowała ich podmiotowość i taki rodzaj odpowiedzialności, której się uczą. Bo w tym serialu dosyć nieobecni są dorośli, ale nie dlatego, że nie potrafią pełnić roli rodzica czy opiekuna, tylko dlatego, że to jest ten taki okres też w życiu nastolatka, kiedy trochę się odsuwa od rodziców, a o wiele bardziej zależy mu na akceptacji ze strony równolatków. Więc rodzice albo są zawsze poza domem, albo akurat są w pracy, ale to był kolejny zabieg Andem, żeby móc skupić się na tych młodych ludziach. Tam jeden z autorów tych artykułów, bodaj to było w magazynie Dazed, to ten artykuł, o którym wspomniałaś, dziwił się, bo jest chyba tam w serialu taka sytuacja, że jeden z bohaterów mieszka w wynajętym pokoju razem ze współlokatorami i dziennikarza zdziwiło to, że nastolatek już nie mieszka z rodzicami i ktoś z Norwegii napisał pod spodem w komentarzach, że taka jest sytuacja w Norwegii, że bardzo dużo nastolatków mieszka osobno, na przykład jeżeli mieszkają daleko od szkoły i nie mogą mieszkać z rodzicami, tylko bliżej mają do szkoły, kiedy mieszkają gdzieś właśnie w wynajętym mieszkaniu, to dostają dodatkowo pieniądze z takiego funduszu socjalnego właśnie na wynajem tego mieszkania i to już przestajemy się dziwić, dlaczego bohaterowie tego serialu mieszkają osobno i nie z rodzicami i dlaczego tych rodziców być może też jest mniej w tym serialu. Tak, tak. Historia Nory jest troszeczkę specyficzna, bo ona też po prostu od wczesnych lat była ponad wiek odpowiedzialna i samodzielna, ale tutaj powiedziałaś o kolejnej ciekawej rzeczy. Norwescy fani bardzo często i bardzo chętnie wspierają fanów z tego świata i tłumaczą na przykład, czym jest Rustiden, czyli ten jakby... To, czym się interesują bohaterowie najbardziej, tak. Czyli jakaś taka wielka impreza na zakończenie liceum, co zaczynają organizować już w pierwszej klasie. Tak. Kończąc naszą rozmowę, co byś wymieniła jako największą zaletę tej historii opowiedzianej w serialu Scam? Są na razie trzy sezony i czwarty powstaje, to też są już potwierdzone informacje. Nie wiem, czy umiem wymienić jedną zaletę, ale bardzo mi się podoba to, że to nie jest taka sztywna pogadanka wychowawcza, ani że to nie jest właśnie taki alarmujący obraz o zdeprawowanej, uzależnionej od internetu młodzieży, tylko takie pełne zainteresowania i otwarte na różne odpowiedzi spojrzenie na młodzież, która trochę się różni, ale może nie aż tak bardzo. Może wręcz są trochę bardziej dojrzali niż my byliśmy w ich wieku. Nie tylko Julia Andem, ale także znakomici młodzi aktorzy tam się pojawiają i to pojawiają się w każdym sezonie. Ci sami, chociaż na kim innym się skupiamy w każdym sezonie. Paulina Domagalska, bardzo ci dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę. Dziękuję. I jeszcze raz sięgamy po ścieżkę dźwiękową serialu Scam. Będzie spokojniej trochę. Kings of Convenience. Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. Friend is not a means. You utilize to get somewhere. Somehow didn't notice. Friendship is an end. What do you know? It happened again. Just smile. What do you know? It happened again. What do you know? Mm-hmm. Herland i Eric dorastali w różnych zespołach, ale w końcu przystań swoją znaleźli w duecie Kings of Convenience, a ten utwór, który usłyszeliśmy, nosi tu Miss Red. Był bilet do kina, to teraz jeszcze zaproszenie do teatru. Jan Niebutek. Na początek dziś o nowej, starej premierze, w której na scenie aktor i, jak sam mówi, jego najdłużej trwająca miłość. W Teatrze Polonia w Warszawie od dziś Spowiedź chuligana, Jesienin z Andrzejem Grabowskim w roli głównej. Nie wiem, nie pamiętam, w pewnej wiosce, może pod Kaługą, może pod Riazaniem, żył chłopczyk w rodzinie mocnej, prostej. Premiera odbyła się w Teatrze Stu pierwszej wersji, dlatego że Andrzej kochał tą poezję zawsze i on z nią przyszedł do teatru kiedyś i chciał koniecznie to zagrać i zagrał bardzo interesująco. Mówi reżyser spektaklu Krzysztof Jasiński. I teraz, kiedy zaproponowano mi współpracę po wielu latach, to było jasne, że to wszystko, co nas dzieliło przez te 25 lat i łączyło, a co było jego życiowym doświadczeniem przede wszystkim, będzie atutem i będzie służyło temu przedstawieniu. Więc ten poeta Jesienin, on oczywiście młodo umarł, ale jakże intensywne były te lata. Więc oczywiście to nie jest o umieraniu, tylko to jest o jakby świadomości przemijania i przede wszystkim odpowiedzialności za życie, które się przeżyło. Niebieskimi oczami. Jesienin jest pewnie moją najdłużej trwającą miłością i mam nadzieję, że ona będzie trwała dalej. A to oczywiście Andrzej Grabowski. Ta relacja zaczęła się, jak miałem, nie wiem, 17-18 lat, ja zacząłem studia mając lat 17, bo rok wcześniej poszedłem do szkoły, ale jeszcze 7 klas chodziłem. I tam na studiach profesor od historii Teatru Polskiego, dr Brazek, zaraził mnie tym Jesieninem. Przyznaję, że czasem w bardzo jesieninowskich okolicznościach. No ale zaraził mnie nim, no i taki zarażony jestem do dzisiaj. Efektem tego zarażenia było wielokrotne mówienie tych wierszy w różnych sytuacjach, często prywatnych, na stole, ale później był spektakl zrobiony w Teatrze Stu 26 lat temu już i nagrany do telewizji. Ja 26 lat temu, mówiąc tę poezję, czy mając lat 17, kiedy spotkałem się z tą poezją i zakochałem się w niej, ja to rozumiałem, a co innego jest rozumieć, a co innego odczuwać. Jeżeli ja dzisiaj mówię, życie, ból, szczęście, mija wszystko, śmieszny fatalizm doczesności, jeżeli ja dzisiaj mówię, tak mało widzę dróg schodzonych, tak wiele popełnionych błędów, no to przecież to jest inaczej, ja to czuję, niż ja rozumiałem Jesienina, który to napisał mając lat 30, czy tam 40, czy mając lat 17, ja go rozumiałem. Ale co innego jest zrozumieć, a co innego to odczuwać. Jak ja dzisiaj mówię, tak mało widzę dróg schodzonych, tak wiele popełnionych błędów, to przecież ja tyleż mówię o sobie to. Bo przecież Jesienin to mówił mając lat 30, on był chyba o wiele bardziej dojrzały ode mnie, który w wieku 30 lat nie miałem takich myśli, wręcz przeciwnie. No ale się to trochę zmieniło. No i dzisiaj te odczucia dotyczące szczególnie odchodzenia, śmierci, pożegnania się z przyjaciółmi, pożegnania się z ziemią, pożegnania się z przyrodą, pożegnania się ze zwierzętami, no ze wszystkim, z życiem po prostu. No ono jest bardziej bolesne teraz i bardziej dla mnie zrozumiałe. Andrzej Grabowski, Jesienin w Teatrze Polonia w Warszawie, a wkrótce także w krakowskim Teatrze Stu. Tymczasem ciekawie zapowiadają się spektakle dyplomowe na uczelniach aktorskich. Akademia Teatralna w Warszawie zaprasza na spektakl zatytułowany I co idi, a jeśli dodamy, że powstał w oparciu o kino Larsa von Triera, to okaże się, że jest to anagram od tytułu jednego z najbardziej znanych jego filmów, czyli Idiotów. To sytuacja wymarzona na spektakl dyplomowy. Oglądamy tu młodych ludzi, którzy postanawiają stworzyć własną komunę, społeczność, w opozycji do scenariuszy na udane mieszczańskie życie, jakie napisało im społeczeństwo. Ten spektakl reżyseruje Maja Kleczewska, a za tydzień o przedstawieniu, które szykują studenci z Wrocławia. Na koniec jednak raz jeszcze o premierze z ubiegłego tygodnia, czyli o Berlin Alexanderplatz w Teatrze Studio w Warszawie, w spektaklu Natalii Korczakowskiej Berlin lat 30. i ten współczesny to miasto nieskrępowanej wolności, ale i niezwykle intensywnej energii. Tu wszystko jest bardziej, co czuć także w scenografii kojarzącej się z berlińskim nocnym klubem. Szalona zabawa i równie szalona ideologia odciskają swoje piętno na głównym bohaterze, który trafia tu prosto z więzienia. Gra go Bartosz Porczyk, obok niego znakomita obsada, Halina Rasiakówna, Marcin Pępuś, Andrzej Szeremeta, Krzysztof Zarzecki i inni. Przedstawienie trwa 4,5 godziny. Każdy z aktorów ma tu dużo przestrzeni do grania i nie każdy widz na pewno odnajdzie się w tym świecie, ale i tak gorąco polecam. Polecamy i my. Po 16 spotka się z Państwem Kuba Strzyczkowski, bo to już prawie wszystko, co przygotowaliśmy w ABC Popkultury w zestawie powiększonym na dzisiaj. Drużyna Pierścienia wystąpiła dziś w składzie Michał Jakubik, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. A przed nami jeszcze do 16 piosenka, którą w spektaklu Natalii Korczakowskiej w Teatrze Studio Berlin Alexanderplatz wykonuje Katarzyna Warnke, a u nas w wersji oryginalnej Milwa. Do usłyszenia. Che di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera, sì sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino? Rincasavo sempre tardi, solo i miei passi lungo i viali, e mi piaceva spolverare, fare i letti, poi restarmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film, che aspetta all'angolo come Marlene. Hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Autopromocja. Żyła w plastusiowym świecie, wszędzie chodząc z plastelinowym stworkiem, który za nią mówił. Laureatka Orderu Uśmiechu, sama po bardzo ciężkich przejściach. Maria Kownacka, bohaterka najnowszej biografii, której autorką jest nasz gość, Olga Schmidt. Sobota, godzina 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Trójkowy chuligan literacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Wow, ale niskie ceny. Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core. Taniej nawet o 500 zł. Yeah.